pracy do 20 godzin i z wbudowanym mikrofonem. Oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 129 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, sobota, 5 października, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. W południe rozpocznie się msza pogrzebowa. W Szwecji spotkają się negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Tematem rozmów rozbrojenie. Na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa 36 razy Rembrandt. W południe rozpoczną się uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Po mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego trumna z ciałem założyciela Solidarności Walczącej zostanie przewieziona na powązki wojskowe. Uroczystości będą miały charakter państwowy. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat. Tak twórcy Solidarności Walczącej wspominali w naszym studiu politycy. Wielka postać polskiej opozycji, polskiej drogi do niepodległości. Można powiedzieć też cześć jego pamięci. Niestrudzony bojownik o wolność i niepodległość. Człowiek, który posiadał własne dość oryginalne poglądy. Ja będę pamiętał dobrze jego wystąpienie z listopada 2015 roku, gdzie jako marszałek senior mówił o prawdzie, dobru i o potrzebie uchwalenia nowej konstytucji. Wielki Polak, wielki patriota. Wszyscy chylimy czoła przed tą wielką postacią. Pamiętam, że ta bibuła od Kornela Morawieckiego trafiająca na Akademię Ekonomiczną trafiła również do moich rąk. Więc jeżeli Kornel Morawiecki ma pozostać w tej lepszej mojej pamięci, to chciałbym, aby to były właśnie tamte czasy Kornela z początku lat 80. Potrafił zawsze dotrzeć do istoty rzeczy. Wielka postać, a Kornel Morawiecki przechodzi do historii na najpiękniejszych kartach naszej historii. Nie udało się go wymazać. Rzeczywiście ujmowało w nim i było zadziwiające to ta zdolność do poświęcenia uwagi, rozmowy z innymi ludźmi, których nie znał. Poświęcał czas, uwagę. Był rzeczywiście bardzo życzliwym człowiekiem i takim go zapamiętam. Mówili Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta, Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15, minister Michał Woś, Wincenty Elsner z SLD, eurodeputowany PiS Joachim Brudziński i poseł PO Jan Grabiec. Kolejne informacje. Negocjacje rozbrojeniowe Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej zostaną wznowione w Szwecji. Spotkanie będzie miało charakter roboczy, informuje południowo-koreańska agencja Yonhap. Będą to pierwsze bezpośrednie rozmowy przedstawicieli obu państw od fiaska lutowego szczytu przywódców w Hanoi. Wczoraj przedstawiciele delegacji Korei Północnej i USA omawiali harmonogram rozmów. Negocjacjom do strony amerykańskiej przewodniczy specjalny wysłannik do spraw Korei Północnej Steven Biegun. Na czele delegacji północno-koreańskiej stoi Kim Jong-il. Rozmowy mają skoncentrować się na sposobach przełamania impasu i kontynuacji procesu zapoczątkowanego rok temu podczas szczytu Kim-Trump w Singapurze. Negocjacje znalazły się w impasie ze względu na rozbieżności dotyczące harmonogramu procesu rozbrojeniowego. Korea Północna miała zażądać zniesienia sankcji, a także rekompensat. Stany Zjednoczone spełnienie tych żądań uzależniają jednak od pełnej, nieodwracalnej i weryfikowalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Do tej pory komunistyczna Północ nie zgodziła się nawet na wpuszczenie na swoje terytorium niezależnych ekspertów rozbrojeniowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 36 dzieł Rembrandta trafiło na wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja została otwarta w 350. rocznicę śmierci holenderskiego mistrza. Można obejrzeć m.in. dwa obrazy autorstwa Rembrandta, Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie, mówi kuratorka Alicja Jakubowska. Obrazy zostały namalowane w roku 1641. Oba są sygnowane i datowane przez Rembrandta. To był czas, kiedy artysta był szczególnie zainteresowany oddaniem w obrazach iluzji, poruszenia postaci. Te obrazy są tego doskonałym przykładem, a szczególnie obraz ukazujący dziewczynę. Dziewczyna ukazana jest w momencie, kiedy kładzie swoje dłonie na ramię obrazu, a ta rama obrazu jest namalowana podobnie jak ona sama. Wystawę prac Rembrandta można oglądać do 3 listopada. Są smaczne i bardzo zdrowe. Swój czas mają amatorzy orzechów włoskich. Przede wszystkim są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, mówi Beata Zimowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Stąd też jest bardzo polecany w chorobach miażdżycowych. Dobrze działa na układ nerwowy, szczególnie dla osób chorych na Alzheimera. To wnętrze, samo nasiono ma taki właśnie kształt dwóch półkuli mózgowych. I no to jest niesamowite, jak tutaj morfologia rośliny jest w stanie przybrać takie cechy organu, na który oddziaływuje w sposób no tak pozytywny. Należy pamiętać, że orzechy są bardzo kaloryczne, zalecane jest jedynie garść dziennie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całym kraju, miejscami na południu opady będą intensywne. Na Podlasiu i w centrum może padać krupa śnieżna, wysoko w górach sypie śnieg. W Zakopanem 6 stopni, w Augustowie 8, w Krakowie, Rzeszowie i Katowicach 9, w Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 10, w Warszawie i Bydgoszczy 11, w Szczecinie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort, z ogrzewaniem przednich siedzeń i kluczykiem komfortowym. Dostępne już od 105 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Wszystko? 50%? Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Teraz wielka jesienna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. Mega, mega, nie Barbara, Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Czy prawo stanowione przez Sejm obecnej kadencji pomoże Polsce, potrafi poprawić dolę mieszkańców naszego kraju? Czy biednych uda się wyrwać z biedy? Czy da perspektywę ambitnym, pracowitym i zdolnym? Czy przywróci cześć bohaterom Solidarności? Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci, co mają pieniądze i siłę. Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości wypowiadania się, decydowania o sobie, o kraju. Takie są nasze cele, takie będą nasze czyny. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 10 kroków. Memoriał Warszawski 1944. To album muzyczno-wokalny upamiętniający losy ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego. Został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Fundację Sztafeta. Niedawno jego koncertowe wykonanie miało miejsce w Trójce. Retransmisja koncertu 10 kroków na antenie Trójki jutro punktualnie o 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Audycja podzwrotnikowa. Audycja podzwrotnikowa. Audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Dobry. Proszę Państwa, tak, jest złota polska jesień, ewidentemente, kiedy wyglądam za okno, jest złota rzeczywiście i co nie jest złote z natury swojej, to wyzłocone słońcem. I trochę dlatego, a trochę z innych powodów, proponuję Państwu temat dzisiejszego wykładu. Pierwszy złoto jesienny katar. Przyniosłem katar ze sobą i na ten temat będziemy rozmawiać. Jedna dziurka ciecze i piecze, Druga zalega zaczopowana, w zatokach trwa wojna i czerwone pulsacje. W związku z powyższym mam utwór, który doskonale opisuje sytuację mojego nosa i okolic. No, tym bardziej, że artysta arabski i pochodzi z Kataru, więc pasuje podwójnie. Jaka piękna pieśń. Jest po arabsku opisana na płycie w takie zawijaski eleganckie arabeski, ale jest też transkrypcja na nasze i wyraźnie napisano tytuł utworu Dirigil Dirigil, czyli pasuje do audycji. Proszę Państwa, w trakcie Kataru wszystko nam się kojarzy z Katarem, z niczym innym, bo o niczym innym nie możemy myśleć, jeżeli myślą przewodnią jest nos. Miało być dzisiaj o Częstochowie, bo się do Częstochowy wybieram, o górach jasnych, ciemnych, wulkanicznych, czarnych i czerwonych, pustynnych, o obrazach świętych, no ale jak nos zatkany, to będzie o Katarze. Ja natomiast proponuję Państwu utwór wykonany na dwie trąby. Przy czym jedna trąba jest zatkana, a druga trąba jest odetkana. نخاف طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف لا نهرب منكم لا خافة Dzisiejsza audycja jest wyrazem solidarności społecznej z tą mniejszością naszych słuchaczy, która jest prześladowana katarem, która jest dyskryminowana pod względem oddechowym i ogólnie niepełnosprawna. I teraz utwór pod tytułem Marzenie zakatarzonego. W marzeniu zakatarzonego artysta będzie śpiewał po hiszpańsku Déjame soñar, daj pooddychać. Nosem. Que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está. Puerto Rico lindo me hace tan rico poder pensar que yo soy tu hijo como Muñoz, Morel y Escobar. Tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar. Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar. Eres Puerto Rico, mi gigante chico, y déjame soñar. Déjame soñar. San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más. Que sea Mayagüez estudiantil, orgullo de allí. Guárdame un palmar y un amanecer cantando un zorzal. soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. Yo quiero oír un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugar, comer poma rosa y oler las rosas de mi rosal, del norte, del este, del sur y oeste, Poncio San Juan. Valle de Collores, déjame que llore mientras llego allá, y déjame soñar desde acá, y déjame soñar, déjame soñar. Mam przygotowane pod każdy z Państwa sposobów radzenia sobie z katarem piosenki. Zobaczymy, czy mnie ktoś czymś zaskoczy. Pierwszy sposób poradzenia sobie z katarem to dmuchanie. Dmuchanie pomaga na katar. Tak twierdzi słuchacz. Proszę Pana, dmuchanie nosa powoduje większe wydzielanie tego, czego się pozbywamy. No i jeszcze powoduje otarcia nosa chusteczką do czerwoności, ale mimo to dmuchamy wytrwale dla tej chwilowej iluzji ulgi, że przeszło, że jest lepiej. No nie jest lepiej i nie będzie, tylko będzie gorzej, bo wydmuchaliśmy, zrobiło się miejsce na następne, a organizm produkuje. Z wycieraniem nosa i dmuchaniem jest jednak tak, jak z jedzeniem pączków. Nie sposób zjeść pączka bez oblizywania się albo ocierania ust, jak te drobinki lukru nam się poprzyczepiają. No niech ktoś spróbuje, niech się założy z drugim i niech w skupieniu zjada pączka bez lizania buzi albo wycierania ust. Niech spróbuje. To ja wtedy spróbuję nie dmuchać. Los santos no beben jugar. dmuchali w tym utworze w różne trąby. Sposób numer dwa. Salsita, czyli stada syropków i mikstur domowych o przeróżnych, skomplikowanych bądź prostych przepisach. Jedni dają łagodzące syropki, inni przeciwnie. Czosnek każą pchać do nosa, paprykę kajen wdychać, inhalować się czymś, od czego wypływa mózg i oczy. Mikstur cała masa. No i o tym będzie utwór. Jedź, ale salsita, zrób mu sosiku do nosa, do ucha, do czego tam kto chce. A kto będzie śpiewał? Będzie śpiewał człowiek o nazwisku, które jest w pewnym sensie kwintesencją Kataru. To nazwisko mogłoby znaczyć Katar, gdyby nie to, że znaczy już coś innego. Mendoza. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestros lares luminosos y llegué canal. En Catalina me encontraron no pensado la voz de aquel que pregonaba así. En Catalina me encontraron no pensado la voz de aquel que pregonaba así. Échale salsita, échale salsita, échale salsita. Ale salsita, dajcie mu mikstury. Tere, fere, sposoby miksturowe, łagodne czy nie, są równie nieskuteczne jak wszystko inne. I nie chodzi o to, że katar leczony trwa 7 dni, a nie leczony tydzień. To jest bujda. Każdy katar trwa tyle samo. Za długo. Każdy, nawet jak trwa pół dnia, to za długo. Teraz mam takie serię sposobów, które mówią o tym, idź w jakieś miejsce i tam posiedź. Część z nich jest nierealna. W Meksyku się stosuje, na Katar idź do szklarni. Wiele osób ma szklarnię przy domu, żeby mieć warzywa i żeby nie marzły nocą, kiedy w górach robi się zimno. W ciągu dnia jest bardzo gorąco, ale nocą potrafi złapać przymrozek i by zmroziło. Więc idź do szklarni, zawieź sobie hamak i tam leż. Aż ci minie. Albo idź do gorzelni. Oni pędzą te kile po domach. To jest legalne. No i jak człowiek sobie hamak uwiesi w gorzelni i wdycha to powietrze, to rzeczywiście pomaga na nos i budzimy się zupełnie inni i nie wiemy, ile to wszystko trwało, ale już jestem zdrowy. No i można też iść do palarni kawy albo do miejsca, gdzie się masowo kawę miele. To mogą Państwo sobie zaimitować w domu, to i tak nic nie pomaga. Moliendo café. Gorzelni najlepiej AA się robi. Nic człowiek nie musi dotykać, żadnej szklaneczki ani nic przyjmować, tylko wisi w hamaku i ta gorzelnia tak nas otula, opatula i przez skórę tam się wchłania tyle, ile trzeba, żeby człowieka wyleczyć. Ale mi Państwo piszą tak o cebulach do nosa wsadzanych, to proponuję słoniowi. No i goździki rzuć, tak, rycynum, tam kamforum, wszystko jest, znamy to wszystko. Przejdźmy teraz do takiej kupy zagadnień, a tu jeszcze pani pisze, żeby siedzieć nie w szklarni, tylko w kocu, włożyć nogi w miskę z tak gorącą wodą, jak pan w stanie jest wytrzymać, tam jeszcze dużo soli nasypać, tak, i do herbatek potem pani przechodzi. Mam tutaj piosenkę na temat herbatek, herbatki, napary, ziółka, to jest wszystko jedna parafia. Ale ona się dzieli na podgrupy wzajemnie sprzecznie absurdalne. Rozgrzewające, bo musisz się wygrzać. Obniżające temperaturę, bo musimy troszkę zbić. Z miodem i mlekiem synku. Przecież miód drapie w gardło i drażni. Nie szkodzi, kochanie, ale dobrze robi na gardło. mimo że drapie i drażni. Dobrze robi na gardło, jeszcze ci tam cebuli i miodu i wszystkiego nawrzucam do herbatki. Pij herbatkę, synku. Na katar najlepszy sposób zdradził mi pewien słynny zakojak. Ja kocham takie listy. Zakonnik z zakonu Bonifratru. Stosuję go z powodzeniem od paru lat i za każdym razem katar. Uwaga, teraz będziemy się wszyscy kulać ze śmiechu, aż nam będą bańki z nosa szły z tego śmiechu. Uwaga, i za każdym razem katar nie trwa dłużej niż 3 dni. No dziękuję pani bardzo za ten sposób. Żeby to był jeszcze taki sposób, którego przygotowanie trwa 3 dni, to byłby skuteczny w 100%. Proszę państwa, kolejna grupa sposobów, które wszystkie możemy zgarnąć do kubła. Maść tygrysia na skronie i pod nos. Maść kamforowa na plecy, możecie się dość natrzeć porządnie cały, tak się wyświeżbisz i wygrzejesz i minie. Człowiek cały śmierdzi razem z całym swoim domem i kicha w tym kamforowym powietrzu i już od kamfory to nie wie, czy to jest palarnia kawy, czy gorzelnia. हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं बुत हमको कहे काफिर बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा पानी धारे गगा मा बगा मरे सारे निसारे दानी मा बदाने सा मा बदाने सा मा बदाने सा हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है Panie Wojtku, chleb z czosnkiem i po dwóch dniach jest pan jak nowy. Tak panu odpowiem, proszę pana. Chleb z czosnkiem żarłem na dwa dni przed katarem. I na dzień przed katarem i w trakcie tego dnia, kiedy katar się zaczynał, gdyż lubię jesienny czosnek i chleb, proszę pana. I jem go w nadmiarze i nic mnie nie obchodzi to, co ta pana napisał w drugim zdaniu, że zapach pozostaje na troszkę więcej. Niech zostaje. Teraz ten mój zapach wącha sobie katar od tyłu. A na stole... Czy na szafce przy łóżku, czy w łazience, czy gdzie kto tam trzyma zestaw Vasos de Colores. Właśnie o tym będzie w następnej pieśni, czyli pełen zestaw buteleczek, fioleczek, kapsułeczek, pastylek, kropelek, kolorowe szklaneczki Vasos de Colores, buteleczki, fioleczki, a zza tej barykady wysuwa się życzliwie głowa babci. Wnusiu, to może ja ci postawię bańki. Aquí llevo vasos con sabor. Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos. Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumbaito. Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos. Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la vajilla y la quincalla. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores a cuatro y cinco chavitos. Y y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. La islita del corazón, Ramón, la islita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla y un vaso, mira, le implore. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Sabor boricua, arpegio de piano, Don Jorge Milet. Proszę Państwa, na koniec mój sposób na katar. I uwaga, skoro jest taka mnogość sposobów, to znaczy, że żaden z nich nie był skuteczny. I dlatego powstały one wszystkie w takiej wielkiej liczbie, no bo gdyby którykolwiek okazał się skuteczny, to inne by wyparł z rynku, prawda? Więc mogą Państwo wszystkie swoje sposoby wyrzucić do kosza. A mój? Take me back to Jamaica. Słone, wilgotne powietrze, ciepło, Karaiby, słonecznie. Jak wychodzę z samolotu, wyleciawszy z listopadowej Polski na przykład, jak wychodzę z samolotu na tropikalnej wyspie, zaczynam wdychać to, co Państwo kupują w aerozolu. Sól morska, tak się psiuka do nosa i to trochę pomaga. A jak to wszystko jest dookoła nas, jest ciepło i jest słońce, że aż człowiek kichnie od tego słońca, no to katar mija i przechodzi w euforię. Take me back to the island in the sun. Zapraszamy do reklamy. A cena smartfona? Rims w dół. Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie. W ograniczonym czasie. Na przykład smartfon Honor 8S. Aparat 13 megapikseli. Za 399. Taniej o 100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT trwa jesienna promocja. Tylko teraz bilety na rejsy od listopada do marca w wyjątkowych cenach. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Wybierz swój kierunek. Kup dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze. LOT. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałeś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe rewolucyjne Renault Clio, inspirowane twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.